эфіры радыё Свабода, у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння, 3 лістапада, спаўняецца 130 гадоў з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Пра народнага песняра, асэнсаванне ягонай творчай спадчыны, ягоную ролю ў сваім асабістым жыцці і ў лёсе нацыі, пашану да яго з боку грамадства і дзяржавы, гавораць найстарэйшы беларускі паэт Мікола Аўрамчык, коласазнаўца Міхась Мушынскі, аўтар аднаго з апавяданняў пра Коласа Леанід Дранько-Майсюк і журналісты зямляк Коласа Валеры Дранчук. Калі невялікая грамада з кветкамі і свечкамі наблізілася да манументу, што ўзвышаецца над магілай класіка беларускай літаратуры, восеньскае неба, з якога напярэдадні ліў дождж, выяснілася, і прысутныя ўбачылі ў гэтым асаблівы знак, гаворыць паэт Васіль Зуёнак. Сёння сонца такое падаравала Якубу Коласу недарэмна, бо ўславіў ён і гэтую зямлю, і гэтае сонца, і ўславіў той шлях, па якім мы павінны ісці, не забывай про яго, якім шляхам ішлі нашы дзяды, прадзеды. Якуб Колас будзе асвятляць шляхі гэтыя новым і новым пакаленням. Шлях самога песняра быў такі ж няпросты, як і шлях народа, дух якога ён выказаў сваім талентам на ўсю моц. Пра гэта гаварылі амаль усе выступоўцы. Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Барыс Пятровіч. На яго шляху было і дзве вайны, і рэпрэсіі 30-х, 40-х, 50-х гадоў, і Якуб Колас адзін з першых беларусаў, які пацярпеў і прайшоў праз турму за сваю беларускасць. Праз усё жыццё ён пранёс любоў да роднай зямлі, да роднай мовы. І ў свае апошнія дні, у апошні дзень ён напісаў ліст у ЦК КПБ ў абарону беларускай мовы. Годны ўчынак, годнае жыццё. За нацыянальна-дэмакратычныя погляды царскі суд Расійскай імперыі пакараў маладога Коласа 3 гадамі зняволення, якое ён адбыў у Менску ў Пішчалаўскай турме. Бальшавіцкая ўлада да такіх ідэалаў ставілася таксама варожа, што адразу ж зразумеў былы сябра беларускай сацыялістычнай грамады. Гэта адцеміў у сваім выступе літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Ён убачыў сутнасць таго, што ёсць, адразу зоркім вокам паэта. Ён робіць адкрыццё, кавалі другія, а ланцуг той самы. З сярэдзіны 1920-х Якуб Колас трапіў у поле зроку савецкіх рэпрэсіўных органаў. У 1925-м у яго быў праведзены вобыск, а затым і допыт у сувязі з так званай лістападаўскай справай, якая датычылася контррэвалюцыйнай арганізацыі на Слуцчыне. У 1930-е ціск на Якуба Коласа яшчэ больш узмацніўся. Яго адкрыта абвінавачвалі ў так званай нацдэмаўшчыне, у прапагандзе ідэй бясклассавасці беларускай нацыі, ходзілі ў творах ідэалізацыю кулацтва, хутарской гаспадаркі, перабольшванне ролі інтэлігенцыі. У 1930-м Якуб Колас быў змушаны публічна каяцца ў палітычных памылках. Былі арыштаваны і рэпрэсаваны блізкія сваякі паэта, дзядзька па матчынай лініі, грамадскі палітычны дзеяч, мовазнавец Езэ Плёсік, родны брат жонкі Коласа Александр Каменскі. 6 лютага 1938 году у доме пісьменніка шук калі зброю. Яго прымусілі ўзняць рукі і стаць тварам да сцяны. Якубу Коласу пагражаў арышт. Аднак санкцыя на яго ад вышэйшага савецкага кіраўніцтва не была дадзена. Магчыма, з-за шырокай вядомасці і народнага прызнання песняра. Сённяшняе адзначэнне 130-годдзя Якуба Коласа не выглядала на свята усенародна прызнанага паэта, што адзначыў намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін. Мне здаецца, што сённяшняе наша свята, яно адбываецца неяк нелегальна, таму што нават цэнтральны ўваход чамусьці быў замкнёны. Але адабраць, адняць у нас Коласа, вялікага песняра Беларусі, нікому не ўдасца. На адзначэнні 130-й гадавіны з дня нараджэння Якуба Коласа ля магілы паэта пабывала Валянціна Аксак. Гаворыць Радыё Свабода. Праз паўхвіліны мы працягнем нашу праграму, а зараз пазнаём вас з зместам адной з перадач, якая прагучыць пазней сёння ў суботняй праграме. Гаворыць і паказвае Свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Амерыка на ростанях. Выбары з непрадказальным вынікам. Теледэбаты як люстэрка дэмакратыі. Чаго чакаць Беларусі ад наступнага прэзідэнта ЗША? Гэты іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар і дарадца прэзідэнта радыё «Свабода» Яхім Фіштэйн. Глядзіце перадачу ў суботу 3 лістапада у 20:15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. Вы жа радыёверсію «Зоны свабоды» слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Супакой, Господзе, душы нявінна забітых. Малітваю айца Паўла пачалося сёння ў Гомелі ля пакутнага крыжа на 9 кіламетры Чарнігаўскай шашы ў шанаванне памяці расстраляных мірных жыхароў у гады сталінскіх рэпрэсіяў. На дзяды на 9 кіламетр Чарнігаўскай шашы грамадскія актывісты Гомеля і просты неабыякавыя гараджане прыходзяць амаль 20-годдзі запар. Тут усталяваны крыж на знак памяці нявінна забітых мірных жыхароў у гады бальшавіцкага тэрору ад 19 да 40 году. Гаворыць актывіст грамадскага аб'яднання «Рух салідарнасці разам» Кастусь Жукоўскі. Традыцыя ўшаноўваць памяць безвінна расстраляных, яна пачалася ў 90-е годы. Усталявалі тут крыж. Цягам часу проста памянялася ўлада і памянялася погляд на ўсе сталінскія рэпрэсіі. Але гэта не перарвала традыцыю, і зараз мы кожны год наведваем гэтае месца. У тым годзе аднаўлялі крыжы, фарбавалі, умацоўвалі. Каталікі тут ходзяць кожны год, канешне, а ў гэтым годзе вялікі прарыв. Удалося запрасіць сюда праваслаўных святароў, і гэта значыць, ужо праваслаўная царква пачынае рабіць маленькія захады, каб ушанаваць памяць і не маўчаць. Дэмакратычныя актывісты ўскалі кветкі да пакутнага крыжа і запалілі свечкі. Каардынатар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», сын рэпрэсаванага вязня сталінскіх лагероў Юры Клімовіч, які запрасіў да ахвярнага крыжа праваслаўнага святара, расказаў. Это место святые. Менавіта тут, у ближайших лесах, право и отлево от Чарнігаўскай шасы, отбывались именно массовые забойства, шасы большевистских репрессий. Похованные тысячи, это никто не лишил, может, на вот десятки тысяч людей. По этих лесах, на тих местах захоронения, ну, активистами гомельскими, людьми необыякими, устанавливались поклонные крыжи. В таку установлено 5 крыжов. Гэты крыж, який его стоит тут, был официально установлен в 92-м годе. Тут треба знать, что он устанавливается одразу як часовый. Але тое, што ў нас часовае, то робіцца адразу і пастаянна. То есть не бачна зрухаў у стаўленні ўлад, каб неяк больш фундаментальна адзначыць эту унікальнасць гэтага месца. Дэмакратычныя актывісты ўскалі кветкі да пакутнага крыжа і запалілі свечкі. Каардынатар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», сын рэпрэсаванага вязня сталінскіх лагероў Юры Клімовіч, які запрасіў да ахвярнага крыжа праваслаўнага святара, расказаў. Это место святые. Менавіта тут, у ближайших лесах, право и отлево от Чарнігаўскай шасы, отбывались именно массовые забойства, шасы большевистских репрессий. Похованные тысячи, это никто не лишил, можно вот десятки тысяч людей. По этих лесах, на тих местах захоронения, ну, активистами гомельскими, людьми необыякими, устанавливались поклонные крыжи. В таку установлено 5 крыжов. Гэты крыж, який его стоит тут, был официально установлен в 92-м годе. Тут треба знать, что он устанавливается одразу як часовый. Але тое, што ў нас часовае, то робіцца адразу і пастаянна. То есть не бачна зрухаў у стаўленні ўлад, каб неяк больш фундаментальна адзначыць эту унікальнасць гэтага месца. Пасля жалобнай літіі каля 3 дзясяткаў чалавек падзяліліся на групы і раз'ехаліся прыбіраць яшчэ 4 памятныя месцы паабапал Чарнігаўскай шашы, дзе ў гады сталінскіх рэпрэсіяў расстрэльвалі мірных жыхароў, каго як кулака, а каго як польскага, нямецкага або японскага шпіёна ці проста незадаволенага савецкай уладай. Апошні з крыжоў пастаўлены ў лесе на месцы, дзе ў 2008 годзе салдаты 52-го пошукавага батальёну Міністэрства абароны знайшлі парэшткі 70 расстраляных чалавек. Это прыкладна на 3 кіламетры глыбей у лес за Рэспубліканскі цэнтр радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. Грамадскія актывісты прывезлі сюды памятны камень з надпісам «Тваім пакутнікам Беларусь». Гомельскі райвыканкам таксама прычыніўся ў свой час да памяці, усталяваў там драўляны крыж. Аднак аснова яго за 4 гады згніла, і крыж паваліўся. Таму сёння грамадскія актывісты пафарбавалі яго, умацавалі і паставілі на ранейшае месца. Удзельніца сённяшніх дзядоў Ларыса Шчыракова расказала: у мяне прадзед рэпрэсаваны, ён жыў у Нараўлянскім раёне, вёска Грыдні, і яго забралі, у яго заставалася двое сыноў, жонка, і ніхто не ведае, дзе ён. Зараз яго проста выслалі, і там ён і загінуў. Жыў чалавек, гадаваў дзяцей, быў прастойным чалавекам, і ўсё, ён проста знік, і невядома, куды прынеслі кветкі, дзе магіла. Гэта неправільна, тым больш гэта людзі ні ў чым не вінаваты, якія потым былі рэабілітаваны. Это было паведамленне з Гомлі пра адзначэнне там традыцыйнага дня дзядоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чаму ў Беларусі на дзяржаўным узроўні не ўшаноўваецца памяць пра ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў? Гэткае пытанне задаваў наш корэспандэнт на вуліцах Берасця. Спроси любого человека на улице, он может и ответить, что я не знаю по этому вопросу ничего. Поэтому, ну, как бы со стороны властей не стимулирует интерес вот молодых людей именно к этой сфере. Это очень плохо, ведь это, ну, скажем так, это наша история, и мы должны ее помнить хотя бы в... Ну, в отношении наших предков, ихняя память должна у нас сохраниться. Нельга иметь такую... подвойную мораль нават беларускім уладам, таму што яны захоўваюць павагу і памяць аб тых людзях, хто гэтыя рэпрэсіі якраз і ладзіў у свой час. Так што тут няма нічога дзіўнага, адкрываць лінію Сталіна і пасля хадзіць у курапаты тут. Знаеце, я даже не магу на этот вопрос ответить, потому что, конечно, надо бы было, естественно, надо бы было. А почему не решается этот вопрос, надо задавать депутатам, которых мы избираем. Пусть они ставят этот вопрос. Ну, это очевидно, потому что мы в Беларуси сегодня похожий режим, который был при Сталине. Оппоненты действующему режиму тоже находятся в ужасных условиях. Многие из кандидатов президента 2010 года подверглись этим репрессиям. Многие были брошены за решетку. Это жыхары Берасці адказвалі на пытанне, чаму ў Беларусі на дзяржаўным узроўні не ўшаноўваецца памяць пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Тэме ўшанавання памяці ахвяраў рэпрэсіяў будзе прысвечана сёння і яшчэ адна перадача радыёварыянт онлайн-канферэнцыі, якая адбылася на нашым сайце. На пытанне наведнікаў сайта сёння будзе адказваць гісторык Ігар Кузнецоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаю тэмы дня. Сёння 130 гадоў з дня нараджэння Якуба Коласа. Ля магілы народнага песняра пісьменнікі разважаюць пра памяць пра Якуба Коласа, ягоную спадчыну, стан мемарыяльных мясцінаў. Сёння традыцыйны дзень дзядоў адзначаны ў Гомелі. Актывісты ўпарадкавалі месцы масавых расстрэлаў блізу абласнага цэнтру, усклалі вянкі і кветкі. Алесь Бяляцкі нечакана патэлефанаваў дадому, Мікалай Аўтуховіч лістуецца з невядомай яму раней журналісткай, чаму Яўген Васьковіч просіць сваякоў даваць пра яго дазаваную інфармацыю, агляд навінаў палітвязню. А пытання на вуліцах Берасця, чаму Беларусі на дзяржаўным узроўні не ўшаноўваецца памяць пра ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. Заставайцеся з намі. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе наша традыцыйная суботняя рубрыка «Агляд навінаў палітвязняў». Для мікрафона Олег Грудзіловіч. Наталья Пінчук, жонка Алеся Беляцкага, днямі мела з мужам тэлефонную размову. Званок быў зусім нечаканы, таму яшчэ больш узрушыў, кажа жонка палітвязня. Звычайна ён папярэджвае, што можа быць званок там у лістах, а тут не было ніякай інфармацыі. Зусім ніякай. І я кажу, учорашні званок якраз для мене був такий, я узрушена була вельми моцно, тому що все супало. Голос гэтым разом був більш таки оптимістичний, хоча так само можна говорити, що може бути, вони спеціально настраюються, каб не уводити жінку в розпач. Ну, але во всякому разі я була рада званку і усішена тим, що почула його. А крамя того, я сказав, що решт-решт був медицинську бандероль отримав. Наталья Пінчук так само паведаміла, што ў апошнім лісце Алесь Беляцкі згадаў пра дзяды, якія прайшлі ў Менску 25 гадоў таму, у 1987 годзе. Заяўнікамі тых дзядоў былі ён, Алесь Беляцкі і вядомы паэт, цяпер ужо нябожчык Анатоль Сыс. Дзяды 1987 году, хоць і не былі шматлюднымі, але прайшлі вельмі ўдала. Упершыню ў голас на іх выступалі палітыкі, казалі пра рэпрэсіі, пра адказнасць камуністычнай улады за гібель мільёнаў невиноватых людей. Наступные деды у 1988 года собрали уже тысячи меньшуков, а их брутальный разгон только подштурхнул до возникнения массового белорусского руха дрожжения. Наталья Пинчук вертается до дедов 87. Сгадка про Олеся, и я так само сгадала. Мое уражение от этого, потому что это было первое, соправда, первый такой митинг, момент, когда можно было свободно выказаться. Проборонцу Олеся Беляцкого утримывать у бабруйской колюнии, где он отбывает 4,5 года изневоления, а не быть за утоивание прибытков. Вядома, что гроши, которые отримывал Олеся Беляцкий за межи, шли на допомогу потерпелым от политических репрессий. Миколай Утухович листуется с десятками, коли не сотнями людей, которые досылают ему свои поштовки, фотоздымки, листы со словами поддержки и звичайной информации про свое життё. Ранее я поведомлял про листование Утуховича с громадской активисткой Татьяной Ким. Вось еще один адресат, журналистка з Ваковыску Адалія Гуштын. Пишу, что заправду его вельми шмат людей ему пишут, что его не стоянного часу, как книги читать, так шмат. Отказывать треба. А вы, Адалія, с ним так само познайомились про переписку? Просто мы земляки, по-перше. Але приватно так особисто мы знакомые не были. Але я добро ведаю всю ситуацию, которая отбывалась в Волковыску. Про Миколая Утуховича Адалія Гуштын. Кажет, что он завсёды отказывает на листы, але не все отказы доходят. Перепынки бывают по 2 и больше месяцев. Хотя никаких революционных темов мы не обмерковываем, але вот так працует туремная цензура, означает журналистка, якая стала листуется с вязнем гражданской тюрьмы Миколаем Аутуховичем. Предпринимальник з Ваковыску Миколай Утухович осужен на 5 годов небыта за захоўванне зброї. Утуховича знайшли некалькі незарегистрованных патронов до паляўнічай стрельбы. Предпринимальник каже про помсту уладов за ягонную боротьбу с мясцовыми коррупционерами. Лист политвязня Евгена Васьковича своей бабули цитуя сайт Белорусской ассоциации журналистов, сябрам якой есть Васькович. Поводле этой информации вязень просит, каб у дочинении до его не было никаких скаргов, никакой самодеятельности. «Тут живу я, а не вы. Те хочете меня нашкодить?» – пишет Васькович. Далее политвязень удокладняя. «У прессе про меня писать можно, але не часто и только то, что я есть зневоленный». Так само он просит, как у прессе не писали про конкретный змест его листов. Веншаванне, листы подтримки, агульная информация про его життя у зневоленні. Такое коло тем визначає сам Васькович. Поводле Анатолія Санатенкі, редактора «Бабруйского кур'єра», де працював Євген Васькович, публікації про його у друкованих електронних СМІ, докладні про некоторі подробязності його життя у тюрмі, вельми раздражняють улади. І гэта неким чином відбивається на самім політв'язні, меркує Анатолій Санатенко. Євген Васькович відбиває покарання у Могилевській тюрмі. Юнак був осуджений на 7 років за спробу підпалу будинку Бабруйского КДБ. Агляд новинного политвязню подрыхтовал Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода. У Чернобыльских районах моцно зараженных радиацией протягивают заниматься живелогадовлей. Частка отриманного там мяса идет на экспорт у Россию, але большесть споживается на внутреннем рынку. Жыхары региону с большего призвычаліся до тутейшей молочной и мясной продукции и на наявность радионуклидов особливой уваги не звертают. С подробязностями Галина Абакунчик. Спадарня Наталя з Веткаўскага району ўвогуле сумняецца ў наяўнасці радыяцыі. Паля засіваюць кароў пасуд на этих палях. Нікакой радыяцыі, вы што не ў курсе? Пенсіянерка Алена дадае. І каўбасу делаюць, усё делаюць. Нідзе радыяцыя па ўсім свету. Пайдзёце нам і так. Тым часам беларускія мясныя і малочныя прадукты перыядычна патрапляюць у Расіі пад санкцыі Федэральнай службы ветэрынарнага кантролю. То з прычыны радыяцыі, то з-за наяўнасці рэшткаў антыбіётыкаў. Дапушчальны ўзровень па цэзіі 137 на мясную продукцию в России больше жорсткой, чем у Беларуси. Оповедая головный ветеринар, лекар Гомельского мясокомбинату Нина Куприенко. У нас разнятся. У нас норматив на 500 бекерелей. В России норматив 200 бекерелей. Меньше. Это для яловичины. Но у нас никогда не достигаем мы даже российского. У нас 200, у нас больше не бывает. А для свинины 180. И все остальные продукты, как свинина 180. Говядина 500 и дичь. А все остальное 180 бекерелей. Министерство аховы здоровья Беларуси и ягоныя санитарные службы не спешаются зраўняць с суседями допушчальные узроўні радионуклидов у мясных вырабах. Тем самым покидают вытворцам широкое поле для манеров. Не пойдзе мяса на экспорт у Россию, продастся на внутреннем рынку. Наявность мясной продукции радиоактивного стронцу 90 у разлік на угол не берется. На мясокомбинатах стронцы только мониторить. Ветеринарный лекар Куприенко. Раньше в российских предельно допустимых уровнях существовало. Но норма 200 бекерелей на килограмм в костях стронции. Это был норматив, он не должен был превышаться. Но когда у нас создался таможенный союз, то Санфин этот российский пересмотрелся, и как в Беларуси, стронции в мясе не нормируется. Специалисты областной ветеринарной службы на первое место ставят зараз не столько радиацию, кольки рештки антибиотиков, которые так само трапляют в мясо. Каб не нарываться на санкции с боку той же России, гамельчаки мусят сертифицировать свою продукцию у соседей. Про это каже начальник виторчо-технической лаборатории мясокомбинату Владимир Гараев. Работаем и с Брянском, тоже у них продукцию проверяем, декларируем, сертифицируем, то есть и у нас, и у Российской Федерации. Однако наявность радиации в продуктах, навод коли на межах допущальных узроўню, человеку здоровью не дадае. Нехай это будет навод 50-100 и 200 бекерелев на килограмм харчу. Меркаванне на гэты конт доктор медицины профессора Юрия Бандажевского, які зараз працуе у Киеве, а в свой час был першим ректором Гомельского мединституту и займался доследованием уздзеяння малых доз радиации на организм человека. Любое количество радиоактивного цезия в продуктах питания в организме опасны. С учетом возраста, состояния здоровья, активности и принятия других агентов, которые могут усиливать, усугублять действие радиоактивного цезия. 200 и 500 бекерелей на килограмм – это для продуктов питания очень большие дозы. Профессор зауважает, что незалежные науковцы критикуют навод меньшие дозы. Мы критикуем меньшие дозы цезия. 50-40, которые, в принципе, в ряде продуктов еще разрешены, но они приносят вред организму человеческому в определенном состоянии. В частности, при беременности развивающийся зародыш, который как губка впитывает радиоактивные элементы, любые элементы химические, если наносит вред, и стронций стал в последнее время все чаще встречаться в продуктах питания. Такое отношение, когда стараются не обращать на него внимания, крайне опасно. Господар Бандажевский лечит, что белорусские улады Министерства охраны здоровья не переглядают допущальный уровень радиации с прагматичной причины. Если им ужесточить нормы, значит получится таким образом, что нужно искать источники питания. У них их нет. Они же всегда исходили из того, что нормы устанавливали в зависимости не от того, насколько вредны радиоактивные элементы в таком количестве, а от того, насколько они встречаются в продуктах питания. Сказал Радио Свобода профессор Юрий Бандажевский, специалист по доследованию уплыву радиации на организм человека. Поведомление Галины Абакунчик было присвечено теме того, что у чернобыльских районах мощно зараженных радиаций протягивают заниматься живелогадовлей. Як забеспечивается прозрыстость и сумленность выборов США? Чому питание абортов и шлюбов помеж геями сярод важнейших проблем у выборчей кампании? Якому кандидату президенты отдае перавагу американская молодь? По гэтых пытаннях праскім акценце вядуць спрэчку маладыя беларускія мігранты ў США, прыхільнік рэспубліканцаў Яўген Іванюк і сімпатызант дэмакратаў Мікола Салавей. Праскі акцэнт прагучыць у нашай нядзельнай праграме. Мы протягиваем субботнюю программу «Радио Свобода». Автомобильные рынки Беларуси у ступоры. Продавцы нават у сезон традиционного затишья не хочет снижать кошты. Сподеются, что белорусские улады следом за Россией будут вымышены увести утилизационный сбор. На Менском авторынку Малинука побывал Игорь Корней. Сёлета ў чэрвені на тэрыторыі самага вялікага ва ўсходняй Еўропе сталічнага аўтарынку Малінаўка ўвялі ў строй гэткі ж маштабны комплексны цэнтр «Аўтамол». З пераходам па дах быў крыху ўпарадкаваны кантэйнер на вулічны гандаль, але галоўнае, з'явілася магчымасць заключаць здзелкі ў перафармленні аўтамабіля ў літаральным сэнсе, не дыходзячы ад касы. Аднак пасля мінулагодняга ажыятажу колькасць здзелак на перафармленне аўтатранспарту знізілася ў разы. Узаконеная с 1 липеня 2011 года унификация по меру мытного сбору с Россией привела до значного подорожания размытневки и транспорту. Як след, спынился поток машин за мяжи. А перед тем белорусы тягом полгода день и ночь увозили Украину старые и новые авто, каб поспеть обновиться до новых правил. Однако лишек пропановы так и не отбился на коштах. Як кажа пакупніца Юлія, цяперашнія кошты папросту неадэкватныя. Набыць 5-гадовае аўто, якое, як яна спадзяецца, прынамсі некалькі гадоў не будзе высмоктваць грошы на рамонт, менш чым за 10 тысяч даляраў практычна немагчыма. Хоць яшчэ зусім нядаўна можна было ўціснуцца і ў такую суму. Кошты проста нерэальна высокія, яны не адпавядаюць самае галоўнае, што нашым заробкам. Там некалькі гадоў таму ты прадаеш старую машыну, дадаеш 1000, 2, 3 і можаш набыць больш-менш новую 3-гадовую машыну, то на сённяшні момант, каб набыць 5-гадовую машыну, трэба дадаць такі ж самы кошт машыны твае старой як мінімум. Машыны, якія ідуць ад 5 гадоў, недзе ад 13 000 і вышэй. Такія дыспрапорцыі пацвярджаюць некаторыя гандляры, хоць большыня з прэсы не хоча кантактаваць у прынцыпе. Уладальнік 5-гадовай Мазды, які прадставіўся Юрыем, па-філасофску разважае, што будучыня аўтарынка будзе залежыць ад таго, у які бок будзе рухацца ўся Беларусь. Мазда троечка, хорошая, довольно-таки комплектация, с двигателем 1.6 и коробкой автомат. Стоимость автомобиля на сегодняшний день составляет $15 900. Все будет зависеть от нашего правительства. Как будут установлены таможенные пошлины, какие акцизные сборы, то, что добавили. Если поднимутся, значит цена в долларах, соответственно, вырастет. Молодые люди Глеб и Вадим не хавают обурения, что гандляры нават не хочет особливо торговаться. Мовляв, при любым раскладе они не проиграют, бо танеть машины ближайшим часом докладно не будут. Ценник замечен где-то 20%. И непонятно, пойдут ли они на уступки, когда начнут торговаться. Ну, видимо, поэтому все-таки продавцы в большей степени загорают, они работают. Да, покупателей практически нет. За все время на нас никто не обращал внимания. Не, был один молодой человек. Один человек поинтересовался так настойчиво, что мы хотим, когда мы разглядывали BMW. Ну, мы, конечно, хотим, но не можем. Моя суразмовница Юлия каже, что в теперешних умовах набыть непотриманную, а новую машину, что, конечно, каждому автоматору хотелось бы еще больше, среднестатистичному белорусу так само нереально. Асабліва шляхам адкладання заробку. Тойоту некалькі гадоў таму ты мог набыць новую за 18 000, цяпер яна каштуе 25 000. Ну і адпаведна, калі нават ты хочаш узяць крэдыт, як это у нармальных краінах, то в этой краіне крэдыт па 30%, і калі ты выплачваеш 1010, нельга браць такія крэдыты. Нават калі ты іх можаш сплачваць фінансава, ну это просто з пункту гледжання логікі, нельга браць крэдыт, адсотак якога фактычна роўны нейкай 5-гадовай машыны. За першае паўгоддзе 2012 году зафіксаванае шасціразовае падзенне аб'ёму увозу аўтатранспарту ў параўнанні з такім жа перыядам летась. Аднак магчымы дэфіцыт транспарту, які нібыта лагічна з гэтага вынікае, падманлівы і не адпавядае рэальнасці. Гэта пацвярджаюць і самі гандляры. Па іх словах, недахопу ў машынах сапраўды няма, аднак ніхто не зацікаўлены іх любым спосабам прадаваць. У іх асяродку ўзмоцнена цыркулююць чуткі, што Беларусь будзе вымушаная пагадзіцца на ўвядзенне утылізацыйнага збору, а гэта значыць, на кожнай машыне ёсць магчымасць дадаткова наварыць найменей 1000 даляраў. На менскім аўтарынку «Малінука» пабываў карэспандэнт «Радыё Свабода» Ігар Карней. Вы на хвалях «Радыё Свабода», нагадаю тэмы дня. Сёння 130 гадоў з дня нараджэння Якуба Коласа. Ля магілы народнага песняра пісьменнікі разважаюць пра памяць пра Якуба Коласа, ягоную спадчыну, стан мемарыяльных мясцінаў. Сёння традыцыйны дзень дзядоў адзначаны ў Гомелі. Актывісты ўпарадкавалі месцы масавых расстрэлаў блізу абласнага цэнтру, усклалі вянкі і кветкі. Алесь Бяляцкі нечакана патэлефанаваў дадому, Мікалай Аўтуховіч лістуецца з невядомай яму раней журналісткай, чаму Яўген Васьковіч просіць сваякоў даваць пра яго дазаваную інфармацыю, агляд навінаў палітвязню. А пытання на вуліцах Берасця, чаму Беларусі на дзяржаўным узроўні не ўшаноўваецца памяць пра ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. Заставайцеся з намі.